بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو اپنا رفیق اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں، اور جو ان سے دوستانہ کرے گا تم میں سے پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور مال جن کو تم نے کمایا ہے اور تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تم خطرہ کھاتے ہو، اور مساکنوں اور تمہارے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو تم یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا اس قوم کی جو نافرمانی کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں جہاد کے بارے میں فرمایا، یہ افضل الاعمال ہے. جو جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے ان کا. ایمان لانا اور ہجرت کرنی اور جہاد کرنا، تینوں باتوں کا ذکر تھا، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بلندی مرتبہ بیان فرمایا اور ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا، اور اس کو اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنات کی بشارت سنائی. اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اور یہ بات جب یہ اعمال میں بلند عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو اب اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ابتدائی دور کے اندر، ان کے اعزاء اور اقارب وہ کفر کی حالت میں تھے، تو یہ چیز مانے ہو سکتی تھی جہاد کرنے سے کافروں کے ساتھ؟ کسی کا باپ کافر ہے، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، کسی کا تایا، کسی کا ماموں. تو اللہ تعالی نے اس بارے میں ایمان کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو یہ جتنے بھی تعلقات ہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے مانے نہیں ہو سکتے، اور مومن صرف ایمان والی بات کو ہی مقدم رکھے گا. تو فرمایا، اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو اپنا رفیق اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، تو باپ کے ساتھ بھی تمہاری رفاقت اور دوستانہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بالکل موجود ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو سمجھایا, سمجھانے کے بعد جب وہ باز نہیں آیا تو تبرع منہ, بیزاری کا اعلان کر دیا. فلما تبین له انه عدو اللہ, جب پتہ چل گیا کہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ ایمان قبول نہیں کرتا کسی طرح بھی, تو پھر بیزاری کا اعلان کر دیا, صاف کہہ دیا اننا براء منکم, ہم تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطل سے بھی بیزار ہیں اور متنفر ہیں, تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور دشمنی کی دیوار کھڑی ہے. بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, بغض اور عداوت کی دیوار کھڑی ہے جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے, یہ دیوار نہیں ہٹ سکتی درمیان سے. سو یہی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ قریب سے قریب رشتہ باپ کا یا بھائی کا یا اولاد کا ہو سکتا ہے, یہ چیزیں بھی معنی نہیں ہوں گی. جو شخص دیکھتا ہے کہ اس کا باپ وہ کفر کے پروگرام کو ہی پسند کرتا ہے اور ایمان سے نفرت کرتا ہے, تو اس کے ساتھ دلی دوستانہ نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لیکن اگر وہ تم کو مجبور کریں کہ تم کفر والی بات اختیار کرو اللہ کے حکم کے خلاف, پھر ان کی بات کو نہیں ماننا. فلا تطعہما صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں دستور کے مطابق تو ان کے ساتھ سلوک ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی, رفاقت اور دلی دوستانہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو, جبکہ وہ کفر کو پسند کرتا ہے ایمان کے مقابلے میں. جو شخص ایسی حالت میں ان سے دوستانہ کرے گا پس یہی لوگ ہیں ظالم, یہ ظالم ہوں گے کہ جب باپ یا بھائی کفر کے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور ایمان کی مخالفت کرتے ہیں, اور یہ شخص ایسی حالت میں ان سے رفاقت اور دوستانہ کرتا ہے, محبت کرتا ہے ان سے, تو یہ ظالم ہوگا ایسا آدمی. سو جہاد میں یہ چیز مانے ہو سکتی تھی کہ یہ جو رشتہ اور قرابت ہے, سو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بات بالکل واضح فرما دی کہ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف رشتہ داری اور قرابت ہے. تو فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ تو رشتہ داری اور قرابت کو نہیں دیکھے گا, وہ تو ایمان کو دیکھے گا, وہ تو ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہوگا, دلی دوستانہ اور رفاقت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, اور یہ چیز جہاد سے مانے نہیں ہو سکتی. اگر ایسا کرے گا تو گنہگار اور پاپی اور ظالم بنے گا ایسا انسان. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اس سلسلے کی یہ بات سمجھائی ہے. تین قسم کی باتیں ہیں جو اکثر انسان ان کے اندر مبتلا رہتے ہیں, اور یہی چیزیں ہیں انسان کو بلندی سے روکنے والی, ایمان سے, جہاد سے, ہجرت سے, جو مانے ہو سکتی ہیں وہ یہ تین قسم کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لانے اور جہاد کرنے سے اگر ان چیزوں کو زیادہ پسند کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ذلت تم پر مسلط رہے گی, ذلت اور خواری مسلط رہے گی اگر ایسا کرو گے. وہ تین قسم کی باتوں میں پہلی بات ہے قرابت اور رشتہ داری. اکثر و بیشتر قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ دین کی بات سے اور آخرت کی بات سے محروم رہتے ہیں, برادری کی رسم ضرور ادا کرتے ہیں اور کنبے والے لوگوں کی بات ضرور مانتے ہیں کہ جی مجبور ہیں ہم کیا کریں, ہمارا یہی ہے, اگر یہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارا معاملہ سارا بگڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. سو اللہ اور رسول پر ایمان اور خدا کے راستے میں جہاد کرنا اور اقامت دین کے سلسلے میں وہ اپنی قرابت اور رشتہ داری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یہ چیز اکثر و بیشتر دنیا میں پائی گئی ہے، قرابت اور رشتہ. جتنی برائیاں بدعات ہیں وہ اکثر اسی طرح ہوتی، برادری کے لوگ کرتے ہیں، اسے یہ بھی مجبور ہیں. جو شرک کی بات ہو، کفر کی بات ہو، جو معصیت کی بات ہو، ضرور یہ بات دخیل ہوتی ہے اس کے اندر. سو اللہ نے اس کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری، عشیرہ، خاندان اور برادری، ایک چیز تو یہ ہے، اور یہ برادری اور قرابت کے لحاظ سے سارے رشتے آگے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے اور بھائی کا رشتہ ہے، بیوی خاوند کا رشتہ ہے، اور پھر برادری کا رشتہ ہے، ایک یہ، اور دوسری اموال اقترفتموہا، وہ مال جن کو تم کماتے ہو، مال جو تم نے کمائے، کوئی محنت سے کمایا ہے، مشقت سے کمایا ہے، یہ دوسری بات ہے. مال بھی انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش کا باعث ہوتا ہے، اور مال کی وجہ سے انسان آخرت اور دین کی باتوں سے محروم رہتا ہے. مال کی محبت میں حرام حلال کا امتیاز بھی نہیں کرتا، نہ کمانے کے اندر نہ خرچ کرنے کے اندر، تو فیل ہو جاتا ہے انسان. مال اور مال دوسرا یہ مال ہے، اکثر مال کی وجہ سے انسان ناکام رہتے ہیں نیکی کی بات میں اور ایمان اور آخرت کی بات میں، کہ وہ مال کو ترجیح دیتے ہیں، مال ہمارا قائم رہے، دین جاتا ہے تو جائے. اور تیسرا، مال جس کو تم نے کمایا ہے، اور تجارت، یہ تجارت بھی اسی مال کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے. کمائی یا تو محنت مشقت سے ہوتی ہے یا پھر تجارت سے ہوتی ہے، اور تجارت تخشونا کسادہا، جس کے ماند پڑ جانے کا تم خطرہ کھاتے ہو، اس لیے بڑی محنت کرتے ہو کہ یہ تجارت کھوٹی نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، ماند نہ پڑ جائے، بند نہ ہو جائے، ہمارا کاروبار معطل نہ ہو جائے، ہماری یہ کمائی کا ذریعہ قائم رہے. سو اس میں بھی مبتلا ہو کر ایمان، جہاد، ہجرت اور آخرت کی باتیں رہ جاتی ہیں. یہ مال اور تجارت یہ دوسری بات ہے، پہلا خاندان ہے، رشتہ قرابت ہے، اس کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم ہوتا ہے. دوسرا مال اور تجارت ہے، جس کے اندر انسان ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی باتوں پر اور جہاد پر. اور تیسری بات، مساکن، مسکن، رہائش گاہ، حویلیاں، کوٹھیاں، مکانات جن میں تم رہتے ہو، ترزونا، جن کو تم پسند کرتے ہو. مکان بہت ہی محنت سے بنایا جاتا ہے اور بڑی کوشش سے بنایا جاتا ہے. عرب لوگ بھی کہتے ہیں محاورے کے اندر، لذت الدار دہرن، ایک ہی دفعہ مکان بنایا جاتا ہے، زمانہ بھر مکان کے لطف ہوتا ہے، اگر اچھا نہ بنے تو پھر وہ گھٹن ہوتی ہے، طبیعت میں انقباض ہوتا ہے. اور مسند احمد کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے کسی آدمی کے سعادت مند ہونے، دنیاوی سعادت کے اعتبار سے ایک اس کے مکان کا اچھا ہونا بھی ہے. مکان اچھا ہو، بیوی اچھی ہو اور سواری اچھی ہو، یہ تینوں باتیں انسان کے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے سعادت مندی کی نشانی ہیں. سواری اچھی نہیں پھر بھی ہر وقت پریشان، بیوی اچھی نہیں ہے تو ہر وقت پریشانی، مکان اچھا نہیں ہے تو ہر وقت کی پریشانی لائق ہوگی دنیا کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ یہ مکانات لوگ بڑے بڑے تکلف سے مکان بناتے ہیں اور قدیم زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، عاد اور ثمود کے زمانے سے چلی آ رہی مکانات کے بنانے میں، اچھے سے اچھا مکان لوگ بناتے ہیں تاکہ ہم بڑی راحت سے اس کے اندر رہیں۔ اللہ نے سورہ شعراء میں فرمایا تتخذون مصانع، ایسی کاریگریاں کرتے ہو گویا کہ تم نے ہمیشہ ہی یہاں رہنا، حرم مصر یا یہ بڑے بڑے جو بنائے تھے لوگوں نے آج تک جو قائم ہیں، یہ اپنی ابدیت کے لیے جیسا ہمیشہ ہی رہنا ہے یہاں مطلب ہے۔ اور مکانات، رہائش گاہیں، حویلیاں اور کوٹھیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ تیسری بات ہے۔ پہلا برادری، خاندان، دوسرا مال و تجارت، تیسرا مکانات۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک احبا الیکم زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اللہ سے مطلب کہ اللہ پر ایمان لانے سے، رسول پر ایمان لانے سے، اللہ تعالی کے فرمان کی تعمیل کرنے سے، رسول کے حکم کی تعمیل کرنے سے، اس کا اتباع کرنا، یہ مراد ہے اللہ اور رسول، خدا کی ذات، اس کی وحدانیت کو ماننا، اس کے حکم کو ماننا اور اس کی شریعت کو ماننا، یہ بات، اور رسول کے فرمان کی تعمیل کرنا جو وہ حکم دیتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذو، رسول جو بات کہہ دے اس کو لے لو، مانہا جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، کیونکہ جہاد کا سلسلہ چلا آ رہا، اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک ان چیزوں سے، ادھر اللہ ہے اور رسول ہے اور خدا کے راستے میں جہاد ہے، جہاد وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عزت نصیب ہوتی ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے، فائز المرام ہوتے ہیں انسان، دنیا میں حکومتیں ملتی ہیں، جماعت مضبوط ہوتی ہے، دین کو تقویت پہنچتی ہے، عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے، ظلم و جور مٹتا ہے، جہاد وہ چیز ہے۔ ذروت و سنامی الجہاد، اسلام کے کوہان کی بلندی تو جہاد سے ہے۔ تو اگر یہ چیزیں، یعنی اپنا خاندان، برادری وغیرہ اور مال تجارت اور رہائش گاہیں، اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر منتظر رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لائے، حکم ہوگا عذاب کا اور سزا کا، جیسا کہ ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی روایت میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اذا تبایعتم بالعینہ، بے شرا کوئی مقصد حیات سمجھ لیا، بیچنا خریدنا ہی، اسی میں انہماک ہے 24 گھنٹے، اور عملتم بزرع، کھیتی باڑی کوئی مقصود حیات سمجھ لیا، اخذتم بازناب البقر، گائے بیل کا دم پکڑ لیا، کیونکہ بعض لوگ گائے بیل میں ہی مصروف رہتے ہیں، جانور ہی پالے اور ان کا دودھ بیچا اور کمائی کی اور انہی کے اندر لگے ہوئے، کوئی نماز نہیں ہے، روزے کا خیال نہیں ہے، جہاد تو بڑی بات ہے، دور کی بات ہے، نیکی کا خیال نہیں، یہی چیزیں۔ تو فرمایا اگر تم بے شرا کے اندر ہی مبتلا رہ گئے اور گائے بیل کا دم پکڑ لیا، جانوروں کے اندر ہی مبتلا رہے اور کھیتی باڑی کا کام ہی تم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد چھوڑ دیا اور ان چیزوں میں لگ گئے، تو فتربصوا ان یسلط اللہ علیکم ذلن، پھر منتظر رہو کہ اللہ کوئی ذلت تمہاری اوپر ڈالے، لا ينزعوا، خدا اس ذلت کو نہیں اٹھائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس پلٹ کر اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے وہ ذلت اسی طرح مسلط رہے گی. وہ ذلت کیسی ہے؟ محکومی کی ذلت بھی ہو سکتی ہے. آپ مسلمانوں پر بہت سی ذلت آئی ہے محکومی کی, کافروں کے محکوم ہو کر رہے, تاتاری کافروں کے محکوم ہو کر رہے, انگریز کافر کے محکوم ہو کر رہے. آج بھی دنیا میں بہت سے کافر ہیں جن کے مسلمان محکوم ہیں. یہ وہ قومی سزا ہے جو ملی ہے کہ مسلمانوں نے قوم برادری مال اور تجارت اور حویلی کوٹھی کوئی اپنا مقصود بنایا. وہ نہ ایمان ہے, نہ رسول کی محبت ہے, نہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں. یہ ذلتیں مسلط ہوں گی. یہ ایک نمونہ ہے, غلامی کی ذلت میں ڈال دے, مغلوب کر دے, سلطنت چھین لے. ہو سکتا ہے کہ اور کسی قسم کی باتوں میں مبتلا کر دے, ذلت کی کوئی بات بھی ہو, نیکی کی توفیق سلب کر دے, اخلاق سلب ہو جائے, اخلاق اچھا, یہ سزا ہوگی. تو بہرحال حضور نے یہ فرمایا کہ پھر تو منتظر رہو اس بات کے کہ اللہ کوئی ذلت مسلط کرے, اس ذلت کو اٹھائے گا بھی نہیں جب تک پلٹ کر نہیں آؤ گے دین کی طرف واپس. اگر پلٹ کر دین کی طرف آگے تو ذلت ہٹے گی, ورنہ نہیں. یہی بات اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی, یہی چیزیں مانے ہیں. برادری رشتہ داری جو غلط رسم ہوتی ہے, جو شرک بدعت والی بات ہوتی ہے, وہ برادری کے سر کی برادری جو ہے اس نے ایسا ہی کرنا, ہم بھی ایسا ہی کریں, جو برائی ہوگی. یا پھر مال اور تجارت کا لحاظ ہوگا کہ اگر ہم نے یہ نیکی کا کام کیا یا جہاد کیا یا رفاع عامہ کا کام کیا تو ہماری تجارت خراب ہو جائے گی, ہم غریب ہو جائیں گے. جیسا سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یعدکم الفقر, نیکی کا کام کرو تو شیطان ڈراتا رہتا ہے کہ مفلس ہو جاؤ گے, اور کھیل تماشا یاسی فاشی ہو تو پھر وہاں بڑی دلیری دلاتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, رسم ادا کرو, یہ بہت اچھی عزت ہے اس میں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو یا پھر انسان اپنی رہائش کے لیے آرام طلبی سے اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگ کوٹھی بنائی, اس کی آرام طلبی میں نیکی کے کام کی طرف کوئی توجہ نہیں, نہ دین کی بات کی طرف, نہ عبادت کی طرف. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں زیادہ اچھی ہیں تمہارے نزدیک, پیاری ہیں اللہ سے اور رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے, پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ بھیج دے اپنا حکم. اور یہ قانون یاد رکھو, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جو لوگ فسق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی, اطاعت سے باہر نکلنا, جو فسق کے اندر مبتلا ہوں گے اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. رہنمائی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو فسق کو چھوڑتے ہیں, ظلم کو چھوڑتے ہیں, کفر کو چھوڑتے ہیں اور ہدایت کے طالب بنتے ہیں. ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کو ٹھیک بات معلوم ہونی چاہیے, پھر ہدایت ملتی ہے. جب تک انسان فسق یا ظلم یا کفر یا شرک میں پڑا ہوا ہے اور اس کو برا نہیں مناتا, اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ایسے فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی جو اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں, باز آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, نہ توبہ کرتے ہیں, نہ رجوع کرتے ہیں, اور نہ دل میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم کو ٹھیک بات معلوم ہو, صحیح بات معلوم ہو. سو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں نصیب ہوا کرتی, اللہ کا قانون ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم لقد نصركم الله البتہ تحقیق اللہ نے مدد کی ہے تمہاری بہت سی جگہوں میں اور خاص طور پر حنین کی لڑائی کے دن جبکہ تم کو تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈالا فلم تو نے پس نہ کفایت کی اس کثرت نے تم سے کچھ بھی فرمین باوجود کشادہ ہونے کے پھر تم پھرے مدبرین کشت پھیرتے ہوئے پھر اللہ نے نازل کی اپنی طرف سے تسلی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اتارا ایسا لشکر جس کو تم نے دیکھا نہیں اور سزا دی اللہ تعالی نے کفر کرنے والوں کو اور یہی بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کے بعد جس پر چاہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے پہلی آیات میں جہاد کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ اپنے باپ بھائی اور دوسرے لوگوں کو اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں تو ان کو اپنا رفیق اور دوست مت بناؤ جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا پھر فرمایا کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولادیں بھائی بیویاں قبیلے اور مال اور تجارت اور رہائش گاہیں مکانات اگر تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ اور رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے پھر تم منتظر رہو اللہ کی جانب سے کہ وہ کوئی افتاد اور مصیبت ہی تم پر ڈالے گا اور یہ چیز دور نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف واپس لوٹ کر نہ آؤگے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جہاد کے سلسلے میں جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھی اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب برات کا اعلان کیا مشرکین کی طرف اور ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تو اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ کافر تو بہت ہیں تعداد میں تو اگر ان کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا یا برات کا اظہار کیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ اپنی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچائیں سو اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے خیالات جو پیدا ہو سکتے تھے ان کی تردید فرمائی ہے ان آیات کے اندر اور ساتھ بھی یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر ہی اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے نہ قوم قبیلے پر خاندان پر نہ مال پر نہ کسی اور بات پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے اگر ایسا کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے کسی پر اعتماد رکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اس کی مثال بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد ہوتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے مدد کی ہے تمہاری بہت سی جگہوں میں چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں اور اس قریب زمانے میں بہت سے مواقع ہیں ایسے کہ جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصرت عطا فرمائی فتح اور غلبہ عطا فرمایا وہ مواقع بہت ہیں کثیر ہیں 80 سے بھی زیادہ متجاوز ہوتے ہیں ان تمام مواقع کو اگر گنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح غیر معمولی طریقے پر ایمان والوں کی مدد فرمائی ان میں بعض مواقع بڑے مشہور ہیں جیسا کہ بدر کا موقع ہو گیا اور یہاں پر اللہ نے ایک اور موقع کا ذکر فرمایا، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع میں، اور خاص طور پر حنین کی لڑائی کے دن، حنین وادی حنین جگہ کا نام ہے، اس مقام میں لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کے دن اللہ نے خاص طور پر ایمان والوں کی مدد فرمائی، جبکہ تم کو تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈالا، پھر اس کثرت نے تم کو فائدہ نہ دیا اور زمین تنگ ہو گئی، کشادہ ہونے کے باوجود تم پلٹے پشت پھیر کر ایسی حالت پیدا ہو گئی، پھر اللہ نے اپنی خصوصی مہربانی فرمائی اور پھر تم کو دوبارہ غلبہ نصیب ہوا۔ یہ حنین کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ حنین تو وادی کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، طائف کے راستے پر، گویا کہ یہ طائف اور مکے کے درمیان یہ وادی حنین، اور یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے۔ سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے 2 ہفتے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، 6 شوال مورخین کرام ذکر کرتے ہیں، 6 شوال تھی، اور یہ لڑائی اس طرح واقعہ ہوئی کہ جب مکے کے مشرق مغلوب ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، تو قبیلہ ثقیف اور حوازن کے مشرق انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ قریش تو اب ختم ہو گئے، تو اب ہم لوگوں کو فیصلہ کن بات کرنی چاہیے، تو ان میں، ان قبائل میں بعض مشرق لوگ بڑے متعصب اور بڑے خبیث ذہنیت کے مالک بھی تھے، ایک ان میں درید ابن سما ایک شاعر بھی تھا، یہ بڑا معمر تھا، بڑی لمبی عمر کا تھا، یہ شعر و شعر بھی پڑھ کر لوگوں کو ابھارتا تھا اسلام کے خلاف بھی، اس نے بھی یہ رائے دی اور وہ کمانڈ بھی کر رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن ٹکر لینی چاہیے ورنہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے قبائل نے، اور ان کے ساتھ دوسرے قبائل بھی مل گئے، تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حوازن اور ثقیف والوں نے جو لشکر تیار کیا تھا، بڑے عمدہ طریقے پر اس زمانے میں جنگ کے نقطۂ نگاہ سے جو بہتر طریقہ ہو سکتا تھا اور فتح حاصل کرنے کا جو امکان تھا اس کے مطابق بہت زیادہ انہوں نے عمدہ طریقے پر لشکر کو مرتب کیا تھا، اور یہ تعداد میں لڑنے والے جو تھے وہ 4000 تھے، باقی عورتیں بچے وغیرہ دوسرے، 4000 آدمی تھے وہ جو جنہوں نے جنگ لڑنی تھی، اور سپاہی تھے جو فوجی تھے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ جب مدینہ سے فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ 10000 مہاجرین اور انصار کی جماعت تھی، یہ کامل الایمان لوگ تھے جن کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی فرمایا تھا، 10000 قدسیوں کی جماعت، اس جماعت کو لے کر آپ مکے میں آپ نے چڑھائی کی تھی۔ مکہ جب فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ 2 ہفتے کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے فتح مکہ کی، تو جب یہ پتہ چلا کہ حوازن اور ثقیف نے لشکر اکٹھا کیا ہے اور وہ فیصلہ کن لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، تو حضور نے بھی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد 2000 آدمی جو تازے تازے مسلمان ہوئے تھے تو لقا ہو، بعض مسلمان ہوئے تھے بعض کا دل ابھی ایسا ہی تھا، جن کو چھوڑ دیا گیا تھا 2000 آدمی وہ بھی مل گئے، اور آپ نے فرمایا کہ حنین میں کی طرف جانا ہے اور دشمنوں سے ٹکر لینی ہے. اس موقع پر مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرداران مکہ میں سے تھے، بڑے شریف و تب آدمی تھے لیکن مشرک تھے اس وقت، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ نے صفوان سے بھی فرمایا کہ تم ہماری مدد کرو، کچھ اسلحہ وغیرہ دو. اس نے پسو پیش کیا پہلے، لیکن پھر راضی ہو گیا، اسلحہ بھی دیا. یہ مسئلہ بھی اسی مقام سے فقہا اور محدثین حل کرتے ہیں کہ مشرکین سے بھی امداد لینی درست ہے، جائز ہے، جیسا کہ صفوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اسلحہ لیے تھے جنگ کے لیے. بعد میں اللہ تعالی کی قدرت تامہ سے، حکمت بالغہ سے صفوان مسلمان ہو گئے، بعد میں ان کا دل کھل گیا، لیکن اس موقع پر نہیں تھے. تو مشرکین سے بھی آپ نے کچھ تعامل، طلقاء جو نئے نئے لوگ تھے، کچھ مسلمان ہوئے کچھ ویسے ہی تھے، وہ طلقاء کہلاتے ہیں جن کو آزاد کیا گیا تھا اور جن سے کوئی انتقام نہیں لیا گیا تھا، ان کو طلقاء کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، آزاد کیے ہوئے لوگ. یہ سارے کے سارے مل کر 12000 کا لشکر بن گیا. ادھر 12000 اور دشمن کے لڑاکا جو تھے وہ سپاہی، وہ 4000 تھے. تو یہ جو لشکر کثیر دیکھا، تو بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ پہلے تو ہم تھوڑے ہوتے تھے اور اللہ تعالی کو مدد ہی دیتا رہا ہے، اب تو ہماری تعداد بہت ہے، اب تو ہم مغلوب نہیں ہوں گے. یہ جملہ کسی مسلمان کی زبان سے نکلا تھا، تو اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں آیا یہ جملہ. سو اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ کثرت جو تم کو تعجب میں ڈالا جس نے، اس نے کچھ کام نہ کیا. اور واقعہ ایسا ہوا کہ ابتدا میں مسلمان جب انہوں نے جنگ شروع کیا، تو ابتدا میں مسلمانوں کا پہلو غالب تھا. جب ان کا پہلو غالب آیا تو مسلمان یہ سمجھے کہ فتح ہی ہے، تو پھر مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں بہت سے لوگ مشغول ہو گئے، اور حوازن اور سطیف والے جو تھے انہوں نے اپنے آدمی بعض دروں کے اندر چھپائے ہوئے تھے. تو کسی درے کے اندر جو مسلمان وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں سے کافی مقدار میں لوگ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ایک دم تیر اندازی شروع کر لی. ایسی تیر اندازی جو بارش کی طرح، مطلب نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں افراتفری پڑ گئی. پہلے وہ لوگ جو طلقاء تھے ان میں، اور اس کے بعد دوسرے مسلمانوں میں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑے آدمی رہ گئے. بعض کہتے ہیں 100 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں 9 آدمی تھے، جن میں ابو بکر، عمر، حضرت علی، عباس، یہ لوگ ہیں. حضرت جابر کا ذکر بھی ملتا، اور باقی لوگ وہ افراتفری کے اندر مبتلا ہو گئے. یعنی ایک قسم کا بھگدڑ مچ گیا، ٹک نہ سکے. تو اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند ایک ساتھی تھے، آپ ثابت قدم رہے اور آگے ہی بڑھتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے. تو پھر اسی دوران میں حضور نے فرمایا کہ آواز دو ان کو، کدھر گئے وہ سمرہ کے نیچے بیعت کرنے والے اصحاب بقرہ، کدھر ہیں وہ، انصار کہاں ہیں، وہ مہاجر کہاں ہیں. تو حضرت عباس جو بلند آواز والے تھے، انہوں نے جب آواز دی تو ایک دم مسلمانوں کو ہوش آ گیا، وہ ٹوٹ پڑے اور واپس ہوئے. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مشرک مغلوب ہو گئے. اور اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو یعنی فتح عطا فرمائی اپنی خاص مہربانی سے، اور وہ سب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور غلام لونڈیاں بہت سے بنائے گئے، 6,000 تقریباً غلام لونڈیاں بنائے، اور 40,000 بھیڑ بکریاں، یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگا، 24,000 اونٹ تھے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور 4,000 اونس چاندی وہ بھی اس میں حاصل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پہلے ذرا توقف فرمایا مال غنیمت کے تقسیم کرنے میں، اس واسطے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ساتھ دعوت بھی دی جاتی تھی۔ لیکن کچھ توقف کرنے کے بعد آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، غلام لونڈیاں بھی تقسیم کر دی۔ بعد میں یہ جو لوگ تھے، اکثر ان میں سے جو جنگ کے لیے آئے تھے، ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کا وفد حضور کی خدمت میں آیا اور آپ سے عرض کیا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور جنگ لڑی ہے اور ہم اس پر پشیمان ہیں، نادم ہیں، تو ہم اب مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو غلام بنے ہیں ان کو لینا چاہتے ہو یا مال جو ہے وہ لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری عورتیں یا بچے جو غلام لونڈیاں بنائے گئے ہیں، یہ اگر ہم کو مل جائیں تو مال کی ہم پرواہ نہیں رکھتے۔ تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا، فرمایا جس آدمی کے حصے میں جو غلام یا لونڈی آئی ہے وہ دے دے، اگر وہ نہیں دینا چاہتا خوشی سے تو وہ ہمارے ذمہ قرض ہے، اس وقت وہ رہا کر دے، ہم اس کو دوسرے موقع پر دیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے یہ کیا کہ وہ غلام لونڈیوں کو آزاد کر دیا، اور مال و دولت رہ گیا، وہ تقسیم ہو گیا بہت کثیر تعداد میں۔ آپ نے زیادہ تر وہ مال ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، طلقاء جو تھے ان کو دیا، زیادہ تر ان کو دیا، انصار مدینہ کو نہیں دیا، جو پرانے لوگ تھے ان کو بھی نہیں دیا، بلکہ نئے نئے لوگ جو تھے، تاکہ وہ راسخ ہو جائیں اور ان کے دل زیادہ پختہ ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ حنین کے واقعہ کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ کثرت نے تو تم کو فائدہ نہ دیا تو تم پشت پھیر گئے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے خاص تسلی، عام تسلی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمانداروں میں پہلے ہی تھی، خصوصی تسلی اور تسکین اللہ نے نازل فرمائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ تیقن ہو گیا کہ ہم کو فتح حاصل ہوگی، پھر وہ پختہ ہو گئے، واپس پلٹ کر حملہ آور ہوئے۔ اللہ نے اپنی خاص تسلی اور تسکین اپنے رسول پر اور ایمانداروں پر نازل فرمائی، اور ایسا لشکر نازل فرمایا کہ جس کو تم نے دیکھا نہیں، جیسا بدر کے موقع پر خدا نے لشکر ملائکہ کا نازل فرمایا، یہ تائید کے لیے تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں تسکین اور اطمینان پیدا ہو۔ تو اللہ نے ایسا لشکر نازل فرمایا جس کو تم نے نہیں دیکھا، پھر کافروں کو سزا دی کہ یہ آدمی مارے گئے، اور یہی ہے کفر کرنے والوں کی سزا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے جس پر چاہے، اکثریت ان کی بھی مسلمان ہوگی، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ حنین کی لڑائی کے بعد اب پھر عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا کوئی سر اٹھاتا جنگ کے لیے، یہ ان لوگوں نے آخری ٹکر لینے کا ارادہ کیا تھا، اپنا سب کچھ لے کر آئے تھے میدان جنگ میں، آگے لڑاکا لوگ تھے، اور پھر سوار، پھر